Borkowie. Taka to bezsenność słoneczna. A dziś jak Polska długa i szeroka, przemieszana, bo na północnej i na północnym wschodzie pochmurno, miejscami przelotnie popada, na Podlasiu możliwe także burze. Poza tym pogodnie, słonecznie, choć w ciągu dnia też może się chmurzyć i gdzieniegdzie przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie. No, tam gdzie słońce, to możemy powiedzieć, że w cieniu, od 19-20 stopni nad samym morzem, 22-23 stopnie w centrum i na wschodzie. Najwyższa temperatura dziś na zachodzie do 25 na południu, a do 26 na krańcach północno-zachodnich. Pomorze Zachodnie dziś najcieplejsze, tam 26 stopni. To dziś, ale w najbliższy weekend, a jakby nie liczył, to jutro i pojutrze. Serdecznie Państwa zapraszamy. Stadion Miejski od godziny 20 w Pucku. Jutro i pojutrze będzie się działo. A wśród artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej trasy Lato z Radiem, niezmiennie polecamy i przypominamy. Wystąpi między innymi właśnie Barbara Wrońska. Co prawda nie jutro, pojutrze w Pucku, a podczas wielkiego finału w Krakowie. To na zamknięcie Lata z Radiem w ostatni weekend sierpnia. Ale jutro i pojutrze spotykamy się w Pucku. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Damy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa. Za slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Na zakończenie tegorocznej trasy Lata z Radiem Barbara Wrońska podczas ostatniego weekendu sierpnia. Będzie się działo w Krakowie. Tymczasem na polu zaokienny pokazuje plus 12. Ptaków jakoś nie słychać. Jeszcze, jak wylicza pani Agata z Krakowa, jeszcze jakieś 8 razy do pracy i urlop. Ach, wyliczanki przedurlopowe to chyba ten najpiękniejszy czas, ta ostatnia prosta. Ostatnia prosta także przed weekendem, co zaznacza pani Iwona z Nysy. No, to mamy kolejny mały piątek. Czas leci jak szalony. Ach, płynie ten czas. O właśnie, a propos czasu. 12 minut po piątej. 10 plus i trochę chmur w Nysie, skąd gorąco pozdrawia pani Iwona. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. I jeszcze informacja z ostatniej chwili od naszego wiernego słuchacza, od pana Sławka, kierowcy busa. No, to jestem obudzony, czy pobudzony. No, jakąkolwiek sobie wersję wybierzemy, myślę, że będzie znakomita. Z zapowiedzi artystów, którzy pojawią się podczas tegorocznej trasy Lata z Radiem, to już jutro w Pucku na Stadionie Miejskim. Oprócz kapeli ze wsi Warszawa wystąpi także warszawskie kombo taneczne. Klawo, jadziem. Łubronki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanse rżnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bułkow cymbał. Dwa razy w oko i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, Felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja i budko wryja i fajno jest. Lato z Radiem Festiwal, między innymi na antenie Trójki. Jutro i pojutrze w Pucku. Obecność obowiązkowa, tam właśnie wystąpi między innymi warszawskie kombo taneczne. Klawo, jadziem. A właśnie, uważajmy na drogach. Między innymi ostrzeżenie z Krajowej Jedynki. To dotyczy utrudnienia z odcinka Łódź-Częstochowa. Autostrady, właściwie odcinka Krajowej Jedynki. Do autostrady to jeszcze trochę daleko, ale do wieści z autostrady za chwileczkę. 462 km województwo śląskie na wysokości miejscowości Kościelec. Po zderzeniu dwóch aut, ciężarowego i osobowego, jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać jeszcze półtorej godziny. Jedynka, Łódź-Częstochowa w Kościelcu, województwo śląskie to już... To utrudnienie dotyczy jezdni w kierunku Katowic. Trasa jest zablokowana, no i prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Z Państwa porannej korespondencji, z autostrady, o tym właśnie miałem powiedzieć, z autostrady A2. Pan Sebastian pozdrawia gorąco w Strykowie, 10 stopni. No i to już wystające słońce zapowiada piękny dzień. Oby też był taki dla Muńka. Daleko, tak daleko, daleko, tak daleko, tak daleko, daleko.

nie kupuję gazet, ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. Jutro w Pucku Lato z Radiem Festiwal, a 30 sierpnia na scenie głównej w Parku Jordana w Krakowie, między innymi WW. 24 minuty po godzinie 5 w Budziku, muzyczny kalendarz i urodziny i najlepsze życzenia. Aktor filmowy, piosenkarz, językoznawca pochodzenia rosyjskiego kończy 79 lat. Tu z koncertu w Trójce, Alosza Awdiejew. Копса смыкам это буду я. И граждане, послушайте меня. Ремесло я выбрал каражу, из тюрьмы я не вылажу. И тюрьма скучает без меня. Что ты, эй? Ремесло я выбрал каражу, из тюрьмы я не вылажу. И тюрьма скучает без меня. И копса смыкам это буду я. Граждане, послушайте меня. Если морда не набита, не похож ты на бандита, недостойно быть бандитом. Что ты? Если морда не набита, не похож ты на бандит, недостойно быть бандитом. Родился я и вырос под забором, крестили меня черти с Косогора. Дядька с рыжей бородою окатил меня водой и называл меня он гоп-со-смыком. Гоп-со-смыком, ребята, дядька с рыжей бородой окатил меня водой и называл меня он гоп-со-смыком. Смыком я родился и подохну, а умру, ребята, даже не охну. Дай мне, Боже, не забыться, перед смертью похмелиться, а потом как мумия засохну, как фараон, ребята. А потом, как мумия, засохну. Алеша Авдеев концертово. Tu w Trójce ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 26 minut po piątej. Ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego. W 1482 roku zmarł Szymon z Lipnicy, błogosławiony w wspomnienie świętego Szymona dziś w 537. rocznicę jego śmierci. W 1610 zmarł włoski malarz Caravaggio, a w 1898 Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkryli polon. 101 lat temu urodził się Nelson Mandela, afrykański polityk zaangażowany m.in. w walce z apartheidem. Przypomnijmy, dziś Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. W 1921 roku urodził się John Glenn, amerykański lotnik, astronauta i polityk. W 1962 roku został pierwszym amerykańskim astronautą, który wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Mercury 6. Zmarł w roku 2016. 92 lata temu urodził się Tadeusz Łomnicki, aktor teatralny i filmowy. Zmarł w 1992 roku, a 91 lat temu otwarto transpiranejską linię kolejową. Podróżujący wówczas z Paryża do Madrytu przejeżdżali pod Pirenejami tunelem długości blisko 8 km. Rok 1928. W 1998 roku weszła w życie ustawa o podziale kraju na 16 województw. To już taki obecny podział mamy od 21 lat. 16 lat temu wyłączono na zawsze ostatni pracujący komputer Odra 1305. 6 lat temu amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość, a również 6 lat temu pożegnaliśmy Władysława Marka Turskiego. Był informatykiem, profesorem, członkiem, założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, także pierwszym jego prezesem, autorem książek, artykułów naukowych, felietonistą popularnych czasopism informatycznych. Był też wykładowcą w ośrodkach naukowych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Był też naukowym przewodniczącym Światowego Kongresu Informatyki w Toronto w 1977 roku. 6 lat temu zmarł Władysław Marek Turski. W muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1960. 59 lat temu urodził się Ireneusz Wareński, basista zespołu Kult. ten bas. Na urodziny 59. Jerzyka z najlepszymi życzeniami. Już po 5.30 czas na prognozę pogody. Chłodne powietrze, które napłynęło z nad północnego Atlantyku, będzie transformować się nad Polską, to znaczy osuszać i nieco ocieplać. Na północy i na północnym wschodzie jakoś nie za zbytnio, bo miejscami tam, że zachmurzy się przelotnie, popada, do tego na Podlasiu możliwe burze. W pozostałych regionach pogodnie, słonecznie, choć też gdzieniegdzie może przelotnie pokropić. Taki dowcipnieś pan synoptyk. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, a na termometrach w dzień od 19-20 stopni nad samym morzem. W większości regionów, w tym w centrum kraju 22-23, podobnie na wschodzie. Najwyższa temperatura na południu do 25 na Dolnym Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Najwyższa do 26 na Pomorzu Zachodnim. Tak to sobie wymyślił dziś pan od pogody. Kalendarz dyktuje nam to, co w budziku prezentujemy właśnie teraz. I raz jeszcze, bo ostatnio sięgaliśmy po twórczość System of a Down. Dziś również, bo to urodziny basisty i wokalisty formacji Darona Malakiana. Trusted Hollywood. Gone. Kalendarium muzyczne. Emma, jej brytyjska wokalistka pochodzenia lankijskiego, też dziś obchodzi urodziny. składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy nie tylko o dzisiejszych jubilatach, także o solenizantach. Dziś imieniny Karoliny, Erwina, Kamila i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudziło się chwilkę po 4:30, zajdzie przed 21:00. Dzień krótszy od najdłuższego w roku, już ponad pół godziny potrwa, nieco ponad 16 godzin. Czwartek, 18 lipca przed nami, to 199 dzień tego roku. To takie nasze poranne wyliczenia. Zdaje się dla pana Tomka coś ważniejszego, jeśli chodzi o wyliczenia. Jeszcze tylko do 15:00. I urlop. Panie Tomku, to szybciusieńko zleci do 15:00. A u nas 15:30 do 6:00. To jak zwykle o tej porze, ale jakie dziś kantry w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W Ameryce spierają się fani muzyki country i bluesa, czy J.J. Cale, świetny artysta z Oklahomy, kompozytor, przede wszystkim gitarzysta, ale także wokalista, jest bardziej country czy bardziej bluesowy. Anyway, The Wind Blows to jego kompozycja bardzo znana. Nieważne, z której strony wieje wiatr, Brother Phelps na pewno przekonają państwa i wszystkich fanów country, że to jest idealna piosenka country napisana przez znakomitego twórcę z Oklahomy, czyli kantrowca J.J. Cale'a. Don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't groove, well, your motor won't make it and your motor won't move. Your time don't tell you, don't ask me. I'm riding on a hurricane down to the sea. If you can't hear the music, turn it up loud. It's moving in the air, it's moving in the crowd. She got the jive, she got the move. I turn around, I do it again. A bow-legged woman, where you been? A fat jack on the honky-tonk downtown. You can catch a woman if you hang around. I tear down the door, tear down the wall. A fat jack, he don't care at all. I say easy come, easy go. Anyway, the wind blows. Bracia Phelps, którzy zaśpiewali po kantrowemu bardzo znaną piosenkę J.J. Cale'a, nieważne z której strony wieje wiatr. I oto Kenny Chesney, który uzupełni naszą wstawkę, czyli mini audycję. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. On co prawda, owszem, z Nashville jest związany i chyba stamtąd pochodzi, ale mieszka teraz na Florydzie i razem z Jimmy Buffettem balują, bawią się, po prostu są luzakami w 100%. Full in love, czyli całkowicie zakochany, piosenka z 1994 roku, Kenny Chesney, bardzo dobrze sprzedawany artysta country. Church on a two-lane road, bride and a groom coming out the door, white lace dress and a red bouquet, just married written on a blue Chevrolet. In a front porch swing, still holding hands like they were 16. 50 good years, they're a lover's dream. Darling, that could be you and me. Jakie gitarowe country w budziku. Podwójne. Ciąg dalszy jutro przed godziną 6. Zapraszam w imieniu Korneliusza Pacudy. Za 8 minut 6. Poruszam nogą, ruszam ręką. To jest chyba pierwszy krok. Idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej. Mijam piekło, więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon.